zwart maken. Als ze over ons praten. Tijd dat dit verandert. Heb je dat niet in de gaten? Dit is het enige wat ik heb, stop mijn hart erin. Dus ik meen het als ik rap en dat is dat ding. Waardoor ik win als de Krim in 1921. Overgave is voor de zwakkeling. En ook al is het jaren geleden, de geschiedenis herhaalt zich eens een paar keer gebleken. Veel van jullie gasten hier zo waren tevreden, tot je de Reemse zag feesten met Marokkanen in Ede. Maar je was weer te volbaren geweest, we vierden feest omdat ik toen pas was jaren geweest. Het is nu tijd dat ik wat aandacht besteed aan actuele problemen en mathematisch bespreek over wat er onder Marokkaan hier leeft. Onterecht worden we gehaat en gevreesd. Frans speelt erop in en met name TV. Maar dat jij eraan meedeed, dat verbaast me nog steeds. Ik ben aardig op dreef en als ik eenmaal begin houden, moet die man me stoppen want ik kan me niet meer inhouden. Dit klinkt misschien eenvoudig, maar ze kijken me aan alsof ik vloog in de Twin Towers. Toen kwam hier als gastarbeiders, onder download het goede huis verspreiden. Ik weet nog hoe ze me noemden, vroeger ik was wat kleiner. Kut Marokkaan, dat is wat ze zeiden. Ze willen ons hard maken, als ze over ons praten. We zijn niks gedaan en als we willen ze ons harden. Ze willen ons hard maken. Dat we weer verder kunnen. DJ Mass zal laat de track verder drummen. Grondleggers van de wisten sterren kunnen. Wie zegt de Marokkanen niet werken kunnen? Vooroordelen, ik hoor ze velen. Wilde wat we zeggen door met woorden te spelen. Reemster is een poëet die behoorlijk kan spreken. Als Mohammed de profeet, dit behoor je te weten. Je hoorde me zeker, ben door aan het breken. Niet dat ik nu verwacht dat je weet wie ik ben. Shit, ik ben een mens, God weet wie ik ben. En ik ben net zo Marokkaans als dat ik Nederlands ben. Ook al eet ik bloemkool, je weet we doen zo. Zellen je wat huis, maar het is eigenlijk schoen zo. Doen die dingen tot ik wat poen zie. Horen van een zwaarder dan die van een moenie. Maar jullie al alleen de negatieve zinnen eruit. Bang als je keer op wat diepere dingen stuit. Want dan blijkt het beeld van je stereotype niet juist. Dus zie het liefst dat ik verhuis. En dat is tragisch. Ook al spreek ik geen Arabisch. Het ritme doet het werk voor. Hoe shit is magisch. En je hoort het werk goed. Schijn als de ster die je bent op dit culturele erfgoed. Ze willen ons hard maken. Als ze over ons praten. We zijn niks gedaan. En als we willen ze ons harden. Ze willen ons hard maken. Als ze over ons praten. Tijd dat dit verandert. Heb je dat niet in de gaten? Shit als dit kan mijn dag bederven. Als ik langs een vrouw loop en ik zie de tas verbergen. Maar mijn vader had het vast nog erger. Hij was een berber, een gast uit de bergen. En ik ben hier geboren, kan je vast aan me horen. Je kijkt me vies aan van achter en eerlijk van voren. Mijn heerlijke woorden, doe serie oren. Door zo'n mentaliteit gaat de wereld verloren. Dus zal ik doorgaan of zal ik kappen ermee? Bedoel met elke boot komen er wel een paar ratten mee. Wil je wat kennis? Neem dat er maar mee. Best wel dapper van Ray, want ik zag echt geen één persoon die zou proberen Marokkanen beter te profileren. Liever zie je ze ons arresteren. Dus ik kwam om jullie dames en heren te leren. Niet iedereen over één kant te scheren. Ze willen ons hard maken, als ze over ons praten. We zijn niks gedaan